بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. دیتا ہے لکھی سورہ مدثر رسر سورہ مزمل نو مخیر سورہ پاتحین نازل شوئے سلورم نمبر دے مخی ترغیب ورکو قرآن کریم تان وست عزیز ورکی بتبلیغ دعوی بانے یا مخی علم وست عمل دشپی علم حاصل کا دورہ زی پاہی بانے عملو کا خلقو تے ورسو دارنگی مخی بیان دے رازو کدا اقوام سابقو دا خپل پیغمبران نام وسی راز دا چا ذکر کئی چر دے پیغمبر نے راز کرے دارنگی مخی حکمو کو بصبر سر وسوی ونی ربی کا پسویر در رب دا پار صبر کا دارنگی مخی تکمیل النفس خپل ذان برابر اول وسی اکمال الغیر بل برابر کا داور صورت دا تحزیز پا تبلیغ دا پاردی سار دا کبریاد اللہ تعالی پا بیان دا توحید سرا ماخذ دا داوی دوی مدری مایت او داور توحید او دارنگی رد دا شپاعت قهری بمی اسمائی حسنا پا دی صورت کے اللہ دے رب دے او دارنگی اہل التقوی و اہل المغفرہ صفات دا دیکھی چنین سور لست اولا سر سورت سو التحزیز دے پتبلی دا قرآن کریم داول نوالا تروان پورے او بے بدے کی او آمیر دے او نہی او بے تخویب اخروی دے تم نہم اولا سمایات کے بے زجر دے مرزین تر اللہ دے کتاب نام دے اولا سم نوالش پر سم پورے پسی پاتوش پا گو سر وفال اللہ سو سر دا تل نسنوال از سپینزیش پوری او تخوی پی اخروی دید اول نسنوال از شپاگیش پوری اول نسودارنگی شپاگیش تردیش دو پوری پا شپا گو تیر قو سر او جواب دی سیزار مشرکینو دی یو دیش بیش شواهید بی پسی دق دی کتاب او دی رسول بانی دی دو دیش تر شپاگ دیش پوری او تخوی پی اخروی دی سر عذاب نات دیش او دارنگی دو سلویخ او علل دی عذاب ذکر کین دوی سلویخ نوالا تر و سلویخ پوری او بشارت مختصر بورکی یو کن سلویخ او سلویخ او رد که شپاعت قریبانی ات سلویخ او زجر دی طول مارزین تا دیو کن پنزوس نوالا تر دوی پنزوس پوری. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم در اللہ تعالی چی عام میرے بانا و خاص میرے بانا دے شروع کم زردی صورت یا ایوہ المدثر دے سر خطاب دے نبی علیہ السلام پا اعتبار دے صفت موجود سر دے پار دے ملاتفت دے نرمی داغا او دے بارکیم بیدا سینا چی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام لیدر یوم محلہ جیات کے کنارو دا اسمان کے او جبریل علیہ السلام پا تخ بانے ناسو پا اخپل شکل اسوی کی نبی علیہ السلام مویرد نورال لی عاشر دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ تاوی دسیرونی ما بانی کمبل روا چوا خوی او روایت کے دا سرازی چی اوبر ابانی روا چوا دا داغی تطبیق و علماء دا کرده چه اول ارتویلی او برا بان روا چه اونو بی ایخنی چه وشو کمبل لبان روا چه کمبل پی روا چه اونو نزان کمبل کی وارتو نالله رب نزد و تواهی راولی گلا چه کمبل کی زان من غالا پاسی گان دا اللہ دین بیان که خلقو کمبل رپارنی او داد نبیل صلاة و سلام تا مخ کی چه وحی شو غالی حراکی پا ما بین دایی که کم وقت پش و شپگ میشت داغی نروست و بیدانه دیش نالله رب العزت ورتوی ای کپله تاو اون که آیا دزان ری کپله تاو کلی داو دارنگی آرام که مانا آرام کون کیا دا وقت دا آرام نہ دے بلکہ دا وقت دا قیام دے وہ سدرے گا. دیر وجہ نہ حدیث کی راضی کل چدا ناظر شن نبی علیہ السلام خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ بستر اٹھولا کا آغاز ما دارام وہ خوش ختم شو وس بداوت چلو گڈے گران کار تے عملہ ہوتا رہا دیر گران کار پہ ذمہ را لس قول ثقیل کن اللہ اور تو اے ایہ المدثر کپڑا تا ان کیا اے جان پکا پشاڑے کین وقتن کیا سوکا قوم پاسے گا ودرے گا ایسے مانا دا تیارے اوکا اوکار شروک اسی ودرے دل نری بلاکار درون کار دے کلا چسرے درون کار تا پاسی گنو ودرے گا تا پناستا نکی دادار ناستی کار ندے قوم پاسے گا پانزیر سر پارا پاسے گا دی رول رخل کر پار دا مقصد دا قیام دے پاسے گا خلق ویرا ربک فکبر او خاص درف سالوی بیان کان دا تفصیل دے انذار خلق تے اللہ لوی بیان کان چہ اللہ لوی او پیجانی ربک فکبر وسیابک فطہر او کپڑے خپل پاک ساتان دے کے ڈیر توجیحات علماء وکنی دا دا دعوت دا دائر پارا ادب دے چھ دعوت کیا نو دا برب کی یو مانا دارا وثیابا کب الطاہر مانا سا اجامی جکم دے دا معصیتا دا گناہ دا ما غندام او نا دا قدر دارنگی جامی رے پاک کت سمانا حرامی جامی مانا غندی را حرام مال بنی شیخ خستیم دارنگی سیابا کب الطاہر مانا سا نا پس دا گناہ نا پاک کرا بے مجازی مانا را فلزان پاک او دارنگی عمل عمل نے برابر کا سمانا را و عمل کا پاسلح دی شرک او دارنگی دریا دی سمتنا دارنگی دا مانین دا چکا پریدی گندر انو وینزان دا دیر وجنا علماء دی دیزنا دا پرزیت دین زلو دا جامو استلال کرد والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر او ده پلیتین ځان لري کام والرجز فاجر او دارنګ لري پلیتین ځان لري قدیم ډیر معنا غانی کلی د علماء په معنا شرک سره د شرک نه ځان لري وساته یا ګنا په معنا سره ګنا نه ځان وساته یا د عذاب نه ځان وساته اسباب رازان د بوتانو د عبادت نه ځان لري وساته خمانا گانی دیری ولا تمنن تستکسی رویستان مکوا چی دیر غواری بلد داغی دا دیم دیر مانا گانی علماء کلی ولا تمنن تستکسی رویستان مکوا پنو بوتو پا قرآن بانی چی داغی پا وجر خلکو نای وز دنیا غواری دارنگی کمزوری مکوا دعوتنا پا دی وجر چی رمات دار دیر رو گرن چی ما خود دیر کارو او کینی نورم ډیر مانا غانی کړي دارنګ یو چا سره احسانو کې به هغه ډیر بدل واړی دامه کا ولی ربک ولی ربک پسبر او د پاد رب ست صبر کا مانا کله مشکل لسی دا بر ادب په دعوت کې بدا راځي نو صبر کا پایزانو قر فینا قر فذلک یوم عزیز یوم ناصر داوز دے تخویف اخروی پیزانو قرب ناقور پس کل چی پوکی اوشی پشپیلن کے اور مکی سر مناسبت دارے چی انزار دخل گزوری دے پارا چی دا قیمت دو سر و سختی نبت چی پزانک یوم ایزین یوم ناسیر نو پس دا غورست دغه په دغه ورځ باندې ورځ د سخته لن کافرین غیر یسیر په کافرانو باندې نه آسانه کیدونکی ذرنی و من خلقت وحیدا سیدانه چې د آیات د ولید بن مغیره په باره کې نازل شو او داغه کې دا صفاتو لیکن نو حکم عام دی پرېدا ما سوچ ما پیدا کړې دی واځي وجال تلو ما لمم دودا ما ګرځولې تلر مالونه خار واران ډیر مالونه ډیر غره داغه ودا ګړو بزی غاګانې اوخانی او مرایان او باغونه ما لمم دودا واسان کثیر علماوي دارنګ پیدا ډیر جاری پیدا وبنین شهود او زامن حاضر منا تجارتونه کول یا هر وخت حاضر زامن ومهدت له تمهیدا او تیار کړی موږ دلر اعمالونه په تیارې سره تیار کړی دی موږ دلر اعمالونه په تیارې سره ثم یتما و نزید بیا ته وکړه دا به زیات کړي عزت به ورکړم دلر نور تمام لري مانا دنیا کې بولا برکت به کې واچوم یا جنت کې بولا ورکړم کلا یہ چیرن انا ہو کان لی آیاتنا آنی دے قنن دے زمانگ آیاتن سرائنات کون کے سا ارحقو سعود آزر دے چو بخیجوم دل را غرطان سعود غر تخویب دو داغشو دائی ندیر پارا دائیو غر دے پا بارا کی بے ذکر کی حدیث کرائی پا غور کے دائیو غر دے چو بدے کی باویا کالا سرخیم د شپې او د ورځې بیا بیرته راغورځول کې ناغې ته به دا وخیږیم یاداره چې دی کې اشاره دی ته چې ایښودل دغه علاج دی په سعود باندې چې د دې مقصد داره بی چې دا یو بیماری وه دغه چې و دا څاروي د هغې علاج به یې کو نو هغه به چې کوم دی دا داغ به یې په کېښود نو هغه به چې کوم دی څه شی ولي شو هغه ځای نه مقصد د روایت کړی دی چکله دا انسان په هغه ځای باندې خپګ دی خپا په دا غره باندې یا چې کوم دی لاس پیګری د خطر لپاره نو هغه لاس یې ولیکي یا دارنګ یې خپا خپې ولیکي حاصل داره چې در پر عذاب دی داسې عذاب دی چې په هغه کې راحت نشته داسې مشقت کې ویل الله تک سوره قوه سعوده زرد چې و بخې جمع دلر اغره دور تا دور غرب یا غیت بخی انه فکر و قدر فقتل کیف قدر یقینا د فکر و که دارنگی بی اندازه وکللا نو حلاک دشی چرنگی اندازه وکللا روایت کرا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ او قرات یې ولستو ولید بن مغیره چې ورده سره نږدې و دا قرات یې ولیده د بنو مخزوم ته راغلی خپل قوم قسم یې ورته وکړو چې نبی علیه السلام نه ما داسې خبرې واورېدې چې هغه د انسانانو د پیرانو خبرې نه دي ډېرې مزیدارې خبرې بره چې ګورم بره مزه لکه ونه کې بره غونچکونه یې کېسته کېسته لاندې هم قوي بره نم قوي دی او دارنګ لار دی نام د دې خبره ډېرې مزیداری دی میوه داری ونی د غیر دا خبرې او دا په کې ویل چې دا د څه خبرې دی چې دا په نور باندې برکه یو دی باندې څوک د چا خبرې نشي برکه نو قریش ورته ویل والله صاحب شوی لنډه پته په ول غوا هغه دا ویل چې ولی صاحب شوی نو ابو جهل ویل زبستاسو نردې لپاره کافی شم بس خو را لو اړخ دی کې نه ځانې خفه کړی ویل ولې لکه څه چل شوی دی ولې خفه یې ولید ورته ویل ابوجهل ته ابوجهل ورته ویل قریش را جمع شوي دي ستا دپاره نفقه راټولی چې مدد دې وکړي د دې لپاره چې تا د نبی علیه الصلاة والسلام خبرو په تا باندې اثر کړی نو هغه فکر وکړو د دې نور استبیلا هغه حال ذکر کړي انه فکر او قدر یقینا د فکر او کو به انداز وکړل فقتل کیف قدر نو پس هلاکت دشي ودا هلاک دشي کیف قدر سرنګ د اندازه وکړلان علم الله تره چې څنګه اندازه کړی ده ثم قتل کیف قدر به د هلاشیم په تبارشی څنګه اندازه وکړلان دا تکرار د پاره تک کثرت ده او مقصد داره چې در سره داسې مناسب نو دا کار چې گئی ثم قتل کیف قدر بیر تباشی سنگ اندازه وکړه دا سم نظر به نظر وکوام د دې یو مقصد داره چې نبی علیہ السلام ته وکتل په غصې سره یادارې سم نظر مناسه به نظر وکړه انا ولې کده قتل سوچ کو چې څه وما به چې کله خبره برابر کړو کسان ته وکتل یادار چې سوجګو ثم بسو بسر به تن دې تریو کو کله چې یو سړی یو شکی سوچ کوي او په پیګینا مشکلی نو به تن دې تریو و بسر اورنګ بدل شو بسر جګم دې رنگ بدلیدل او دارنګ تن دې خړېدل علماء لیکلي چې بسر اصل کې غالبا د دې مال په دې لکه په څه چیرته شېون کې خوشان مشانه به وچ هغه ته ویل کی اخړکاری لدارنګ یردل تاندې هم خړکاری سمات بار واستګبار به شاو ګر زورات کبرې وکوم حاصل د دې دار چې د تر د تاند پاره ثبوت ملاو نشو او تان شنو په کار دا و چې تصدیق کړي لیکن دا اینا دا وجن شاو گرزولا این تکذیبی وکوان او دا دا بو جهل دا وجنو چلا غن مجبورش بی شاو گرزولا استکبر و تکبری وکولی وکللام وقال اینا ازا این ناسیر و یسار و پسوی اللہ چنر دا مگر جادو نقل کلشوی دا قدر پار دا اس تفصیل دی او دو کرات دا وای حسر دی دا ان هاذا الا سیر یسر نره دا مگر جادو نقل کړه شوی پوخ جادو ری مقصد ان هاذا الا قول البشر نره دا مگر قول انسان دی د انسان وینا ده دا مخکې دار چې دا قول دا سیر دی یسر این دار دوینا دان د انسانانو دا غره او د دویم که مقصد داره چه دا این دار دروغجن ده مقصد داره او دا این هزا این لقول البشر که سرر دان چه دا وینا د انسان نره بلکه دا چاره دا دا اللہ نره دار انسان دا دروغ و مقصد سا اصلی این سقر زرده چه داخل بکم دا داره سقر تا دا تخویب اخروی ده سقر سره او دا هیبت په پنځو حالاتو سره سقر لغت کې ویل کی دا ولي کول ته ویل کی او بشکل کول ته بشکل کار کړه دین الله وای زبر بشکل کم تدا شازاب کې برخت کم و ما ادراک ما سقر او څه خبر کو تعالی چې سره سقر لا تبقي ولا تذر نپری سو کو نپری شه لا تبقي مناص احد من المكذبين یو دروژن هم نه پرینی ولا تزر مناص غوخ هم نه پرینی و ناډو کې دارنګ نه پرینی انسان لرا او نه پرینی انسان نه پرینی انسان او نه پرینی بل دارا چې کوم شیز کې داخل شي ناغه بغیر د هلاکت نه پرینی لا تبقي ولا تذر او دارنگی بیم نپرینی حاصل داره چه سعذاب بیم لا تبقي ولا تذر نپریدی سوکو نپریدی شه لواحة للبشر سوزون که سرمنی لرام علیها تسعت عشر پایبانی مقرر دی نل اسم ملائک للبشر سرمن بسو دی یا انسانان پاغی بانی مقرر نلس ملائک دی نلس ملائک پاغی مقرر شوی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکا او ندی مقرر کلی من سوک داران دور مگر ملائکا ملائک دی وما جعلنا عدتهم وما نذكر زول عدت دي الا فتنة للذين كفروا مگر امتحان د پاره کسان چې کوبري کړل دي فتنه په معنا د عذاب سره د یار امتحان سره یار گمراهی د دې عدت اولنه پیدا ده غلا وما جعلنا عدت من لا فتنه للذين كفروا د پاره د کسان چې کوبري کړل دي دیکھیں بے مفسرین نے تفسیر کرے چہرے سے مقصد دے خلن ڈارے چھپائے بانے مقصد دارے مختصر طریقے سے چدا پتنر چہرا دے وہی چدا وسن السطی ڈیر والے نے دارنگی کمی والے نے یا اللہ سے اللہ نلس ملائک دے چھپ جہنم مقرر کہ اللہ ٹولا پتنر لیستیقن اللذین دیر پارام در دا جال ناصر متعلق او دیم پیدر دا دیر پارا چیقینو کیا کسانو تل کتاب چی ورکل شویت کتاب سمانا دا داغی پا کتاب کی دا مسئلہ ذکروام پا تورات کی چی دا جہنم ملائک چی دیغا امدغا عدد دی ویزداد اللذین آمنوا و زیاد کیا کسان لرشیمان روڑے داد ریم پیدا مراد دیان دا اہلی کتاب و مومنان دی زیاد کیا کسان لرشیمان روڑے دی ایمان ایمان دا 13 مقصد ولا یتاب اللذین آوتو الكتاب و دابل پیدا او چشکونی کیا کسان چورکل شورت کتاب المومنون و مومنان این دکی مونکی شک او مؤمنون نہ مراد دی امت مؤمنان ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض دا پینځم پیدا او د دې لپاره چې یا کسان چې په ځان دای کې مرض دي والکافرون دارین کافران ولا مولی کلی چې په دا ټیم کې منافقان نو او دې ذکر کړی دی مرض اشاره لري ته چې منافقین به پیدا کی والکافرون و کافران ما زارد الله بیاد اما سلا چی سیرا دکر اللہ بدی مثال سرا سیرا دا اللہ کری چدائی ذکر کری چنو اللس یاد جہنم دا پارا دا ملائک لدے پا بارک علماء لکلی چداخی مشرانی دی نور علم دا اللہ سرا دی چتون دی خدا نو اللسی سیرب مشرانی او داغی صفات نبی علیہ السلام ذکر کنی دیم احادیث گشتا ما زاراد اللہ بی آزام السلام سی رادہ کل اللہ پا دیمی ساسر کذارک ازل اللہ من یشا و یدی من یشا دارنگی گمراکی اللہ چرا چو غاڑی و ہدایت کی چرا چو غاڑی وما يعلم جنود ربك الا هو نفي بلخر درب سا مگر غان مان الله رب عزت بي پوي دا علم د الله سره ده او دي کې مشاره صدات چې دا نل شي دا مشران دي نور ډیر دي وما هي الا ذكرى للبشر او نرے دا مگر نسیت دے رفار دی انسانانو ماہیے کی زمیر راجے دا سقر تم کیدلیشی سورتنو تم و قرآن تم کیدلیش کلا والقمر حق ردا سے و قسم دے پس بہو میبانے واللیلی از ادبر او دارنگیش پر چکل شاکی و صبح از آس پر او سار چکل رناشی ان لا احد الكبار يقين دا دوزخ دی او دا لوشیان نه دی دیکھ دا تم زمیر راجی کی دا جواب قسم شو دا دی مراد دا سقر شو مانا یو دا مصیبتون نه مصائبون او زمیر دا صورت تم را دی کل شی چه صورت دلیل دلائلونه نذیر للبشر يرون کړه د پاره د انسانانو معنا قران کریم میرول کې ودا ان جهنم څخر چې دغه سره میریک يرول کې لمن شاء منكم ما يتقدم ويتاخر دا چر پر چې غوړ ساز نه چې مخ شي او رسو شي ايتقدم معنا سره توحید تلش او يتاخر معنا توحید نه رسو شي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بشان كل نفس بما كسبت رهينة دا تخويب دي اگر استكيدون كتا هر نفس بعمل چه دكرا گرگان بايم إلا أصحاب اليمين مگر خواندان دكي طرفا في جنات دي باپا باغونو كي يتسالون تبوس بكيم مانا ديو دا پارا نعمتو ندي او خسته ځای کې وای الا صاحب الیمین مگر خاوندان د خلاص سلام مانا هر نفس یې هغه با غاڼه وی مگر صاحب الیمین نه یې دیو د ایمان او د عمل صالح په سره قضا کړل ځان اخلاص کړل مدیون دایین ته چقر زواله کې به ځان اخلاص کی کنه غاڼه نه ځانو بس دیو ځان د غاڼه نه استل په باغونه کې باید تاسو ته پوس وکړئ دیو بنا نیل مجرمین په حق د مجرمانو کې دلته مراد دي چې خو تفصیل علما و ډیر کړي خلاند دارا چې دلته مراد چې کو پرې پټ کړي دا پټ کو پرې کې دا کړي اعمال کړي پټ کو پرې پټ او دارنګ اعمال ښکار کړی دات مراد ما سلک کوم په سقر سشي داخل کړی تاسو را په دوزخ کې دا کنایه در ډېر تنګوالی نه چې په زور باندې کورونه نه وځي قالوا لم نكن من المصلين دی بو انه مونږه مونږ کوون کنا مونږ نکاو د دې جنا امام شافعی رحم الله استدلال کړی چې کافر مکلف دی په احکام شرعی او باندې عذاب ورته دغه په پر تر کول کولای کی امام ابو حنیفه رحم الله کافر مکلف دی مخاطب دی په ایمان باندې فقط او دا غیر پر دلایل ذکر کړی خبار حال در تویل هم نکو من المسلین دا مخی جو کمت توجه تا استماع وکللا شیخ عبدالسلام رحمه الله احسن الکلام که دا کلو دی رسانه چه دا عمالو سره پت کو پر کلیون عمال ام کولا دارنگی پت کو پر ام کول لر دیر وجنا دا مومنان چه دا پوست که دا مسلمانان هم دیر وجنا که چه دیو تا مسلمان آخ کاری دل چه کافیر نه کافیر نه بیاسه دا پوست که چه ما سرک کم پی سقر او خاصم کافر و ته پته لري کو پر پوجا تره خو ته پوز دا اچانه کیږي چې هغه کې سي ایماني خلکو ته ایمان کار کړل او عمل کړی نو ته پوز به دی وکي قالوا لم نكن من المصلين دی بو نو موږ د منځ کوون کونه ولم نكن تم المسكين او نو موږ خوراک ورکوون کې مسكينان ته وكنا نخوض مع الخائزين ومن مشغول دون كسر ده مشغول دون كنا من اهل حق تم تکلیفون رسول او دی ځان کې کې خوش ده باطل بحث کول عمل کول هر باطل مجلس یا باطل جماعت او گمراه خلق سره نن کې راستل اور نه وتل دا غي سره عمل ګرځیا کول د شرک او د کوپر مجلسونو کې ناسل د پیس خو د پجور کارونو کې شرکت کول د کورسونو میلادونو د بیرات سینماګان شلې دارنګ دې دور کې د جمهوریت ولا در وټون ولا د پارټي ماټي جوړېدل او ځل سي مرسي کول آی کې او بل سره کې ناسل لا کې ناسل دا ټول خوځ دې ټول تداله په شاملې او روح المانی والا دام نکرینی چه سوک صحابه کرام بانی تعن کی ام پکی داخل لی و کننا نخوض مال خایدین او من مشغل دون کسر دا مشغل دون کنام و کننا نکذب بیوم الدین او من چه تکذیبم که پران دا قیامت بانی دا دی طول جلمون من شدادا چه عقیده بانی دیو و قیامت عقیده نلر لح سمانه دا کارونه چه سره کهیم نداره چه قیامت بانی عقیده نلریم بلکه کاره این کاره که وکن نانو کذب بیوم الدین او من چه تکذیب من که پراز قیامت بانی لکه وش کم ده که پویه پویه او یار وش وی جهاد چه کم ده بس پوگوٹ بانی با جهاد او با پوگوٹ بانی جهاد کول دیوان سره دیمان نو اخی ادا که دا اوزی تا پوگوٹ بانی سنگ جهاد یو طرف تا دما یو دارنگی نا اهل سره ولال دیبل طرف تا پویه دی اگر دی مقابله تا ولال دارنگی نور دیر ناکار کارو نب کی کی ابل ارزا یو ویو دراغل وای که دغه یار ولال دی واغ بلب صفات و سره رانیزدی شیغا دبی لگر مولانا خبره چه بلبل را خواه کتابی گره تاوی او دو سور ترا دغه رانیزدی که دا تکذیب دی دا سشده یوم الدین کده دا اللہ رب العزت قیامت منلی نو دا آغا احکامات بی منلی دا اللہ کتاب بی منلی دیکه چه کم حکم دیگه تا بی غاڑی که چه آغا سده وانی حکم بی منزل اللہ دا اللہ پا کتاب بانی پیسله کول نو ومنگ چه تکذیب هم که پر از قیامت بانی حتی تان الیقین ترده پوری چرا لی منگ تا مرگم یقین مرگ تاوی دا یقین یار سوکی منی و ما تن پا هم شفاعت و شاپین و نپا ورنکی دیتا سپارش سپارش کون کون دان نپا ولنش ور سپارش ور سرشتا دینا نپا ولنان شفاعت بولنکی و ما تن پا هم شفاعت و شاپین نپا ورنکی دیتا سپارش سپارش کون کون مانا سپارش اشتا رین و نپا بسنگ ورکی فما لو من تذکرت موردین پس ده دل رات دنسیت ده قرآن نمخاره انکی زجر کان نو محمر مستان پر آگویا که ده اخری تری دلی پرات من قصورا چه تیخ تاکی دزماری نبل یوری ده کل مرئیم منم بلکی راده لریار یو سر دین آیو تا صحبا منشترا دا چور کشید تا صحبا ناصیبا منشترا غوڑا ولشوی د دې ډېر مقصدونه علما ذکر کړی چې ور کښې ته پانه خوري ورې سمان ده یو دار چې قرآن کریم په شان کتاب د موږ لم راکړل چې تعالی قرآن درکړل موږ لم دی راکړل لکه نام کې ویلو یادار چې د نبی په صدق د موږ ته څه راکړل چې دلته تر پانه څه پانه مانی چې دا زما پیغمبر یا برات نامه دی منگل دو عذاب دو اور نراک لیشی نورم دیر ترجمه بکی کری سوپا منشرا کل نا بل نا خاپون الاخره چیر نا بلکی دینی دیگی دا آخرت نا کل نا اینا و تذکر ایقنان دا قرآن نسیاد دی کل نا منا حق را او دارنگی کل نا دا مخی مانا دیو تنور کولی کیش سیپی یقیناً دا قرآن کریم تذکرہ نسیت دے فمن شاء ذکران سوک چاچ خوش نیاد دے کی وما یذکرون او دین شخص لنسیت اللہ یشاء اللہ مگر دا چی خوکش دا اللہ تعالی ار وقتی چی خوکش هو اہل التقوی دا اللہ لائق دے چی رت وکلش و اہل المغفرہ او لائق دے دا بکن چی اللہ بکل گئی امتیازات دا صورت تحزیز و تبلیغ بانی پا ذکر دا احوال دا منکرین و پواغ دا سماع القرآن پا ذکر دا ملائکو نهو دا نلسو دا جهنم او پا اسباب دا عذاب دا جهنم دارنگی هر شی پا مشید اللہ سرکی